Hayırlı dua Müslümanların yaptıkları bazı hareketlerde kapsayan, bazı hareketleri de kapsayan bir ibadet türü. Arapçası salat olup çoğulu ise salavattır. Çoğulu ise salavattır. Evet. Bunların kaynaklarını okumayacağım. Kaynaklar zaman aldığı için kaynakları okumayacağım. Ve hemen geçiyorum. Sadece efendim anlatılması gereken konuyu anlatacağım. Kaynakları okumayacağım. Namazın istilah manası ise, yani şer'i, örfi bir mana, iftitah tekbiriyle başlayıp selamla sona eren ve kendine mahsus şartları bulunan söz ve hareketlere salat denir. Dikkat buyurun. Namazın istilah şer'i manası, İftitah tekbiriyle başlayıp selamla sona eren ve kendine mahsus şartları bulunduran söz ve hareketlere salat denir. Namaz denir yani. Buna cenaze namazı, şükür vesaire namazlarının tamamı girer. İster bu namazlar farz olsun, sünnet olsun, tamamını içine kapsar ve hepsine şamil olur. Şamil gelir yani. Şamil gelir derken Muhammed Şamil nerede? Bu söz ve fiillerin tümüne içinde dua olduğu için salat denilmiştir. Her namazın içinde dua olduğu için buna salat denilmiştir. Çünkü dua bunların en önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Böylece kül, yani bütün, parçanın ismini almıştır. Kül parçanın ismini almıştır. Diğer bir manada ise Allah'a karşı tesbih, tazim ve şükrün ifadesidir namaz. Evet. Kısa bir ifadeyle namazın lügat ve istilah manaları böyleydi. Şimdi namazın meşru oluşu ile ilgili delillerini bakacağız. Namazın meşruluğu ne ile, yani nasıl namaz meşru olmuştur? Namaz kitap, Kur'an'la, sünnet, peygamberin hadisleriyle ve icma, ümmetin icma ettiği konuyla, İslam ulemanın icma ile sabittir. Yani şimdi birisi bize sorsa, dese ki namazın meşruluğu nereden gelir? Vereceğimiz cevap, kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Şimdi de bunların delillerini zikredeceğiz. Kitaptan, yani Kur'an'da deliller ise nedir? Bakalım Kur'an'daki delillere sırasıyla okuyacağız. Oysa onlar tevhid inancına yönelerek dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona kulluk etmek, namaz kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte doğru din budur. Bunlar ayettir. Ayetlerin işte doğru din budur. Bu Beyyine suresi 5. ayet. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. İşte o sizin Mevla'nızdır. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Bu Hac suresinin 78. ayeti. Başka bir ayette ise şöyledir. Şüphesiz namaz müminlere vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Bu da efendim Nisa suresi 103. ayet. Rabbim hayatta olduğum müddetçe, hayatta olduğum sürece bana namazı ve zekatı emretti. Bu da efendim Meryem suresinin 31. ayeti. Daha birçok ayetler. Sadece Kur'an'daki efendim delilleri birkaç ayetle misal verdik. Hadisteki, yani namazın meşruluğuyla alakalıdır. Hadisteki deliller ise şöyle buyurulur. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İşin başı İslam. İslam'ın direği namaz, en zirvesi ise Allah yolunda cihattır. Namaz Miraç gecesi Allahu Teala'nın vasıtasız olarak konuştuğu Resulüne yüklediği ibadetlerin ilkidir. Enes radıyallahu anhu'nun rivayetine göre namaz Nebi aleyhissalatu vesselam'a Miraç gecesinde 50 vakit olarak farz kılındı. Sonra 5 vakte indirildi. Sonra ya Muhammed diye nida geldi. Benim katımda söz değiştirilemez. Onun için bu 5 vakte 50 vakit sevabı vardır buyurdu. Bu hadis Ahmed, Nesai, Tirmizi efendim rivayet etmiş. Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Diğer bir hadisi şerifte ise İbni Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Allah'tan başka ilah olmadığına Hazreti Muhammed Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü ve kulu olduğuna şehadet etmek. 2. Namaz kılmak, tadili erkana riayet ederek huşu içerisinde kılmak. 3. Oruç tutmak senede bir ay farzdır. 4. Zekat vermek, malın 40'ta birini vermek farzdır. 5. Hacca gitmek, ömründe bir kere hacca gitmek de farzdır buyurmuştur. Bu hadisi Tecrid-i Sari Sahih-i Buhari'de geçmiştir, Müslim'de geçmiştir, Tirmizi'de geçmiştir, Müslim'in şerhinde geçmiştir, Fethül Bari Şerh-i Buhari'de bu hadis kayıt altına alınmıştır. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anhu Anhu'yu Yemen'e gönderirken ona şöyle buyurmuştur. Sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları ilk önce Allah'a kulluk etmeye çağır. Allah'ı tanırlarsa onlara gecede ve gündüzde 5 vakit namazın farz kıldığını söyle. Namazı kılarlarsa Allah'ın onlara zenginlerinden alınıp yoksullarına verilmek üzere zekatı farz kıldığını söyle. İtaat ederlerse bunu onlardan al, insanların mallarının en iyisini alma, mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Onun için buraya çok iyi dikkat etmek lazım. Evet. Bu hadisi Buhari, Darimi ve Nesai bu hadisi kayıt altına almıştır. Namazın icma ile ilgili olan delil ise şöyledir. Bütün ümmet bir gün ve bir gecede 5 vakit namazın farz olduğu hakkında ittifak etmişlerdir. Bunu da İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 383'te kayıt altına alınmıştır. Namazın ehemmiyeti hakkındaki delillere gelince. Namaz tekbir ile başlayıp selam ile son bulan bir ibadettir. İslam'da namazın hiçbir ibadette denk olmayan bir yeri vardır. O dinin direğidir ve onsuz din ayakta durmaz. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İşin başı İslam. İslam'ın direği namaz. Zirvesi ise Allah yolunda cihattır. Namaz Miraç gecesi Allahu Teala Celle Celaluhu'nun vasıtasız olarak konuştuğu Resulüne yüklediği ibadetlerin ilkidir. Enes radıyallahu anh'un rivayetine göre Nebi aleyhissalatü vesselam Miraç gecesinde 50 vakit olarak farz kılındı, sonra ya Muhammed diye nida geldi. Benim katımda söz değiştirilemez, onun için bu 5 vakte 50 vakit sevabı vardır. Bu ümmetin karını görüyor musun? Bu ümmet ne kadar karlıdır? 5 vakit namazı kılacaksın, Allah sana 50 vakit namazın sevabını verecektir. Düşünün, o 5 vakit yerine bize 50 vakit farz olsaydı ne yapardık? Halimiz ne olurdu? Kim bu ibadeti yerine getirirdi? Ama Allah acıdı bize, bu ibadeti 50 vakitten 5 vakte düşürdü ve benim sözüm yerindedir, değişmez dedi, vaadim değişmez. Kim bu 5 vakitte, günde 5 vakit namazını kılarsa Allah ona 50 vakit sevabını verecektir. Kulun ilk hesaba çekileceği ibadet namazdır. Bununla ilgili delile. Kulun ilk hesaba çekileceği efendim ibadet namazdır. Abdullah bin Kıtır Kırt radiyallahu teala anhunun rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Namazı iyi ise diğer amelleri de iyi olur. Namazı bozuk ise diğer amelleri de bozuk olur. Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın rüyada ayrılacağı zaman ümmetine son olarak Resulullah aleyhissalatü vesselam dünyadan, rüyada dedin estağfurullah, dünyada ayrılacağı zaman ümmetine son olarak vasiyet ettiği şey namazdır. Son nefesindeyken şöyle diyordu. Namaz, namaz. Bir de emrinizdeki köleler. Dinde en son kaybolacak ibadet namazdır. Namazı zayi oldu mu, din zayi olmuş demektir. Yani. İbn-i Hibban, Ebu Umame hadisi olarak rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın bütünlüğü lime lime dağılacak, bir parça kopunca insanlar öbürüne yapışacaktır. İslam'dan ilk ayrılacak parça hakimiyet esası. Dini idare, dini sistem. Hakimiyet esası. İlk ayrılacak parça hakimiyet esası, son ayrılacak parça ise namazdır. Biri gitti, bir tanesi kaldı. Biri gitti, biri kaldı, namaz. O giderse her şey gitmiştir. Evet. Bu hadisi Seyyid Sabık Fıkh-ı Sünnet tercümesinde kayıt altına almıştır. Namaz kafir ile Müslüman arasında farktır. Namaz çok basit bir şey değil. Namaz kafir ile Müslüman arasında farktır. Çünkü namaz bir Müslüman ile bir kafirin arasındaki fark ancak namaz ile belli olur. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ve bu buyruğu buna delildir. Cabir radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi ile küfür arasında namazı terk etme vardır. Nauzu billah. Kişi ile küfür arasında namazı terk etme vardır. Bu hadisi Ahmet, İmam Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace bu hadisi kayıt altına almışlardır. Diğer bir hadiste ise Bureyde radıyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Bizimle kafirler arasındaki ahd, söz yani fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur buyuruyor. Bakın bu hadisi de İmam Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace bu hadisi rivayet etmişlerdir. İşte onun için bazı ulemaya göre namazı kasten terk eden kişi küfre girer, kafir olur demişlerdir. Bazıları da tembellikten ötürü efendim eğer terk ederse kafir olmaz, tövbeye davet edilir. Eğer tövbeyi kabul etmezse dinde onun namazı terk-i salat olduğundan ötürü din onun efendim gereken cezasını verir. Namazda namaz kılmayanla savaşılır. Bakın. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye ve namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bakın. Bunları yapınca kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı hariç ve hesapları ise Allah'a aittir. Bu hadisi Buhari, Müslim efendim kayıt altına almıştır. Ya görüyor musun? O kadar basit bir ibadet değil namaz. Diğer bir hadiste ise İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan şöyle bir rivayet vardır. Nebi aleyhissalatu vesselam İslam'ın esası ve dinin temelleri üçtür. Bakın. İslam bunlar üzerine kurulmuştur. Kim bunlardan birini terk ederse kafir olup kanı helal olur. Bakın. 1. La ilahe illallah kelimesini içten inanarak ve gereğini yaşayarak söylemek. 2. Farz olan namazı inanarak kılmak. 3. Ramazan orucunu inanarak tutmak. Hadisi Ebu Yala Hasan bir senette rivayet etmiş. Başka bir rivayette kim onlardan bir tane terk ederse kafir olup diğer hiçbir farzı veya nafilesi kabul olunmadığı gibi kanı da malı da helal olur buyurmuştur. Bu hadisi ise Fıkıh Sünnet efendim cilt bir sayfa 99 kitabında kayıt altına alınmıştır. Ümmü Seleme radıyallahu teala anhu'dan rivayeten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizin başınıza emirler tayin edilecek. Onların hallerini tanıyacak fakat beğenmeyeceksiniz. Kim onlardan hoşlanmazsa kurtulmuş, kim onları beğenmezse lekelenmiş olur. Fakat onlardan razı olup onlara uyanlara gelince ashab ya Resulullah onlara karşı savaşalım mı dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam namazları kıldıkları müddetçe savaşmayın buyurdu. Bakın namazları kıldıkları müddetçe savaşmayın buyurdu. Evet. Namaz nurdur ve kurtuluştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu teala anhu'dan rivayeten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazdan bahsederken şöyle buyurmuştur. Namaza devam eden kimse için kıyamet gününde namaz bir nur, bir delil ve bir kurtuluştur. Ya namaza devam etmeyen kimseler için namaz bir delil, bir kurtuluş değildir ve o kimse kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halef ile beraber haşrolacaktır. Bu hadisi Ahmet Taberani İbni Hibban rivayet etmiştir ve hadisin efendim isnadı iyidir, ceyittir demişlerdir. Namaz kılmayanlar kafirlerle beraber olacaklar. Namazı terk edenin ahirette küfür önderleriyle beraber olması o kimsenin kafir olduğunu gösterir. İbni Kayyım şöyle demiştir. Namazı terk edeni ya malı, ya reisliği veya memuriyeti, görevi ya ticareti engeller. Malı namazı kılmakta engelleyenler Karun'la beraber. Dikkat buyurun. Gençler uymayalım. Saltanatı engelleyenler Firavun'la beraber. Memuriyeti ve vezirliği engelleyenler ise Haman'la beraber. Ticareti engelleyenler ise Ubey İbni Halef ile beraberdirler. Bunlar kim namazı bunlarla kim engellemişse kıyamet gününde bu bahsi geçen kişilerle beraber haşrolacaklar. Evet. Sahabeler namazdan başka bir şeyi küfür saymazlardı. Sahabe hiçbir ameli küfür saymazdı. Sadece namazı küfür sayarlardı. Abdullah Şakik'ül Ukayli'den rivayeten şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazdan başka hiçbir ibadeti terk etmeyi küfür saymazlardı. Evet. Bu hadisi Tirmizi ve Hakim Buhari ve Müslim şartlarına uygun olarak rivayet etmişlerdir. Kasten namazı terk eden kafir ve mürtettir. Dikkat buyurun. Bakın bu çok önemli bir meseledir. İbni Hazm demiştir ki Ömer, Abdurrahman, İbni Avf, Muaz bin Cebel, Ebu Hureyre ve sahabeden diğerlerinden gelen rivayete göre vakti çıkıncaya kadar bir namazı kasten terk eden kafir ve mürtettir. Bu sahabelerin buna muhalif olanını bilmiyoruz. Munziri Terhib ve Terhib isimli kitabında bu hususu zikrettikten sonra şöyle demiştir. Sahabeden bir cemaat ve sonrakiler vakti çıkıncaya kadar namazı kasten terk edenin kafir olduğunu söylemişlerdir. Sahabeden Ömer bin Hattab, Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cebel, Cabir bin Abdullah, Ebu Derda radıyallahu anhum, sahabenin dışındakilerden Ahmed bin Hanbel, İbn İshak, İshak bin Rahüye, Abdullah bin Mübarek, Nehai, Hakim bin Uteybe, Ebu Eyyub es-Sahtiyani, Ebu Eyyub et-Tayalisi, Ebu Bekir'in, Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, Zübeyr bin Hab rahmetullahi teala aleyhim ve diğerleri bu görüşteydiler. Bakın sahabeler, yani namazı terk eden kişilerin kafir ve mürtet olduğuna dair bu zatlar, bu sahabeler hepsi bu görüşteydiler. Evet. Başka bir rivayette ise şöyledir. Muhammed bin Nasir el Merzevi der ki, İshak'ın şöyle dediğini işittim. Namazı terk edenin kafir olduğu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih senetle gelmiştir. Özürsüz vakti geçinceye kadar namazı kasten terk edenin kafir olduğu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından beri ilim ehlinin görüşüdür bu diyor. Bununla ilgili İmam Şafii ve İmam Ahmed arasında geçen bir tartışmayı kaydetmekten yarar görüyorum. Tartışma kısaca şöyledir. Subki Tabakatü Şafii adlı kitapta şöyle diyor. Şafii ile Ahmed rahmetullahi teala aleyhim, Allah'ın rahmeti her ikisinin üzerine de olsun, namazı terk eden hakkında tartıştılar. İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel. Şafii Ahmed'e, ey Ahmed dedi, namazı terk eden kafir mi olur diyorsun? Şimdi Hanbeli mezhebinde namazı terk eden kişinin efendim kafir olduğu, mesela işte bizimle mesela kafirler arasındaki fark namazdır efendim diye o hadislere dayanarak efendim namazı terk eden kişinin kafir olduğu söyle mesela içtihadına varmışlar. Diğer alimler de efendim namazı kasten terk eden kişinin kafir olduğu fakat tembelliğinden dolayı terk edip de efendim tövbe edenin olmadığını, bu şekil mesela efendim şey yapılmıştır, içtihad edilmiştir. İmam-ı Şafii efendim Şafii ile Ahmed bu namaz hakkında tartıştılar. Şafii Ahmed'e, ey Ahmed dedi, namazı terk eden kafir mi olur diyorsun? Ahmed evet dedi. Şafii peki kafir olduğu zaman ne ile Müslüman olur? Ahmed la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile der. Şafii adam bu sözü henüz terk etmiş değil. Ahmed Müslüman olduğu namaz kılmakla gösterir. Müslüman olduğu namaz kılmakla gösterir. Şafii kafirin namazı sahih olmadığına göre onun Müslümanlığına da hüküm verilemez deyince İmam Ahmed susmuştur. Bak, kafirin namazı sahih olmadığına göre onun Müslümanlığına da hüküm verilemez deyince İmam Ahmed susmuştur. Allah her ikisine de rahmet eylesin. Bundan sonra Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Yüce Kitabındaki namaz hakkındaki delilleri vermeye çalışacağız. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i okuyup ve inceleyen birisinin görecektir ki namazın çeşitli şekillerde zikredildiğini ve ne kadar ehemmiyetli bir ibadet olduğunu, onsuz hiçbir ibadetin kabul olunmayacağını bizzat görüp müşahede ederek o ibadetteki sımsıkı sarılmak gereğini duyacaktır. Bakalım şimdi Kur'an'da Cenab-ı Mevla namazı nasıl bize mesela anlatıyor, izah ediyor. Kur'an'da namaz ve zikir beraber zikredilmiştir. Bakın Allah-u Teala bazen zikir ile beraber ifade ederek şöyle buyurmuştur namazı. Gerçekten namaz kötü işten ve hayasızlıktan alıkoyar. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek ise daha büyüktür. Bakın namaz ile zikir beraber, Allah'ı anmakla beraber mesela efendim anıldı. Ankebut suresi ayet 45. Küfür ve masiyetten temizlenen gerçekten kurtulmuştur. Ve Rabbinin ismini anıp da namaz kılan da kurtulmuştur. Âlâ suresi 14-15. Bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Bu ayet Taha suresi ayet 14. Kur'an'da namaz ve zekat beraber zikredilmiştir. Namaz bazen zekat ile beraber zikredilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Namazı kılınız, zekatı veriniz. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Kur'an'da namaz ve sabır beraber zikredilmiştir. Namaz bazen sabır ile beraber zikredilir. Şöyle, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir de sabır ve namaz da Allah'tan yardım isteyin. Bu Bakara suresinin 45. ayeti. Önceki Bakara suresinin 110. ayetiydi. Kur'an'da namaz ve kurban beraber zikredilmiştir. Bakın dikkat buyurun. Namaz bazen kurban ile beraber zikredilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Rabbin namaz kıl ve kurban kes diye buyurdu. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve Müslümanların ilkiyim. Önceki ayet Kevser suresinin 2. ayetiydi. Şimdiki ayet En'am suresinin 162 ile 163. ayeti. Kur'an'da namaz ve iyi ameller beraber zikredilmiştir. Namaz bazen de iyi amellerle beraber zikredilir. Muhakkak ki müminler zafer bulmuştur o müminler ki namazlarında tevazu ve korku sahibidirler. Huşu içindedirler. Onlar ki namazlarını gereği üzere kırarlar. İşte bu vasıflarını toplayanlar varis olanlardır ki onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu da Mü'minun suresi 1, 2, 9 ve 11 ayetleri. Namaz yolculuk, ikamet, emniyet ve korku halinde de kılınır. Namaz gerek yolculuk ve gerek ikamet halinde, emniyette ve korku halinde kılınması gereken bir ibadettir. Yolculuk, korku halleri gibi durumlar bile namaza mani değildir. Yalnız bu hallerde Yüce Allah kullarını acıyarak edası ile beraber bir takım kolaylıklar getirmiştir. Allah-u Teala bu hususta şöyle buyurmuştur. Farz namazların vakit ve erkanlarını gözeterek edasına devam edin. Bilhassa orta yani ikindi namazına dikkat edin. Ve Allah'a itaat ederek namaza durun. Eğer düşman ve yırtıcı hayvanlardan korkarsanız yaya veya binekliyken namazınızı kılın. Bakın bu korkulardan emin bulunduğunuz zaman bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi Allah'ı anın Celle Celaluhu. Bu Bakara suresinin 239, 38 ve 239 ayetleri. Bakın dikkat buyurursanız. Her halükarda hiçbir şekilde namazın terkine fetva yoktur. Hiçbir alim namazı terk edeceksin diye fetva vermemişlerdir. Namaz korku ve savaş gibi durumlarda bile terki caiz değildir. Bakın namaz öyle bir ibadettir ki harpte, yolculukta, seferi durumlarda bile kılınması lazım geldiğini Yüce Rabbimiz bu durumu açıklayarak şöyle buyuruyor. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size fenalık yapmasında korkarsanız namaz farz namazları iki rekat yahut da ima ile kılıp dört rekatlı namazdan kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için düşmanınızdır, apaçık düşmanınızdır. Sen onların askerin içinde olup da cephede onlara namazı kıldıracağın zaman askerini iki kısım yap. Bakın namaz mesela korku halinde savaştayken namaz nasıl kılınır Allah onu tarif ediyor. İki kısım yap. Bir kısmı seninle namazda diğeri düşman karşısında dursun. Ya ben savaştayım dağın başındayım efendim böyle zamanda olur mu diyemezsin. Bir kısmı seninle namaza durup diğer bir kısmı düşman karşısında dursun. Hepsi de silahlarını yanlarına alsınlar. Seninle namazda olup bir rekat kılanlar gelip ikinci rekatı seninle kılsınlar ve onlar da tedbirli olarak silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler arzu ederler ki silah ve eşyalarınızdan gafil bulunasınız da size ansızın baskın yapsınlar. Eğer yağmurdan dolayı size bir eziyet olursa, hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda üzerinize bir günah yoktur. Bununla beraber ihtiyat tedbirinizi alın. Allah kafirlere hor ve rüsvay edici bir azap hazırlamıştır. O korkulu zamanda namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanlarınız üzerine yatarken hep Allah'ı anın. Sükun ve emniyet haline geldiğiniz vakit namazı tam erkanı ile kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Evet. Bu ayeti kerimede Nisa suresi 101-103. Bu arada çay ikramınızı hazırlayabilirsiniz. Dersimize de devam edelim. Namazı eksik kılan ve terk edenin şiddetle cezaya çarptırılması. Namazı eksik kılan ve terk edenleri şiddetli cezaya çarptıracakları tehdit ederek Yüce Allah bu hususu açıklayıp şöyle buyuruyor. Bunların ardından bozuk bir nesil geldi, namazı bıraktılar. Şehvetlerine uydular, onlar da azgınlıkların cezasını bulacaklardır. Bakın, bunların ardında bozuk bir nesil geldi, namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular, onlar da azgınlıkların cezasını bulacaklardır. Bu da efendim Meryem suresi ayet 59. Namaz hidayette ve hak yola sevk eden işlerdendir. Namaz hidayette ve hak yola sevk eden büyük işlerdendir. Bu büyüklüğüne binaen İbrahim aleyhisselam kendisini ve zürriyetini namaz kılanlardan yapması için Rabbine şöyle dua etmişti. Rabbim, beni de çocuklarımı da namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul buyur diye dua etmiştir İbrahim aleyhisselam. Duamı kabul buyur. İbrahim suresi ayet 40. Namazda gaflet içinde bulunanların vay haline. Namazda gaflet içinde bulunanlarda vay o namaz kılanların haline diyerek Yüce Allah, Yüce Rabbimiz tehdit edip ikaz ederek şöyle buyuruyor. Vay haline o namaz kılanların ki namazlarında gaflet içindeler. Bu da Maun suresi 4 ve 5. ayet-i kerimesi. Namaz günah ve hataları siler. Namaz günah ve hataları siler. Çünkü Allah-u Teala namaz vesilesiyle birçok günah ve hataları siler. Bu hususta Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bunun ehemmiyetine binaen şöyle buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim dedi. Ne dersiniz? Birinizin kapısı önünde bir nehir olsa, o kimse bu nehirde günde 5 defa yıkansa kir diye bir şey kalır mı? Ashab kir namına hiçbir şey kalmaz dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bunlar sayesinde günahları siler. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet edildi. Büyük günah işlenmediği sürece 5 vakit namazla cuma namazı öteki cumaya kadar aralarında işlenen küçük günahlara kefaret olur. Bu hadisi Müslim, Tirmizi ve diğerleri rivayet etmişlerdir. Her namaz vaktinde bir melek gelir insanlara namazı kılın der. Bakın. Abdullah bin Mesud radıyallahu teala anhu'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her vakit namaz vakti geldiğinde şöyle seslenen bir melek gönderilir. Ey Ademoğulları! Kalkın, günahlarınızla kendinize hazırladığınız ateşi söndürün. Bakın, günahlarınızla kendinize hazırladığınız ateşi söndürün. Onlar da kalkar, abdest alır, öğle namazını kılarlar. Böylece sabah namazıyla öğlen namazı arasında işledikleri günahları bağışlanır. İkindi namazı ve akşam namazı ve yatsı namazı vakitleri geldiğinde de böyle olur ve uyurlar. Geceleri kimi iyi yola, kimi kötü yola gider. Yani günahları şey olduğu halde artık ondan sonrası kimi iyi yola, kimi kötü yola gider. Bu hadisi Taberani Kebir isimli kitabında rivayet etmiştir. Terhib ve Terhib tercümesinde cilt 1 sayfa 350. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Rivayet edildiğine göre Ebu Müslim et-Talebi der ki mescitteki Ebu Umame'nin yanına girdim. Ona ya Ebu Umame, bir adam senden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittiğini rivayet etti. Dedim, kim güzelce abdest alır, ellerini ve yüzünü yıkar, başını ve kulaklarını mesheder, sonra farz bir namazı kılmaya kalkarsa Allah onun o gün ayaklarının yürüdüğü, ellerinin tuttuğu, kulaklarının duyduğu, gözlerinin baktığı günahları ve aklından geçirdiği kötü düşünceleri bağışlar. Bunun üzerine Ebu Umame vallahi bu hadisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan defalarca işittim diyor. Ya karı görüyor musun? Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Senedinden galip olan Hasan olmasıdır. Yani galip olanın Hasan bir hadis olduğunu senedinde vardır. Evet. Şimdi namaz kitabımızın efendim bu bölümünde şunu okuyalım inşallah, ondan sonra bir dahaki dersimizin devamı olur bu. Salatul mefrudatu khamsun. Zuhru ve evvelu vaktuha. Zevalu şemsi ve ahiruhu iza sara zilli. Kulli şeyin mithlehu ba'da zilli zevali. والعصر وأول وقتها زيادة على ظل ظل المثلي زيادة على ظل المثلي وأخره في الاختيار إلى ظل مثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس بمقدار ما يؤذن ويتودأ ويستر العورة يقيم الصلاة ويصلى خمسا ركعة والعشاء وأول وقتها إذا غاب شفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني دوام يدن بابا إيش بيلسنس شاي لا نزل الله بيلسنس ثلث الليل في الجواز إلى طلوع الفجر فجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره آخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. Bu namaz kitabının efendim metniydi. Bir de bunun kelime manasını vereyim, oradan kalalım inşallah. Bir dahaki dersimizden toplu manasında devam etmiş olacağız. Evet. Kitab-ı Ahkam-ı Salah. Es-salatu namaz, mefrudatu farzları, hamsun beştir. Zuhru öğle. Ve evvelu ilk vaktuha öğlenin. Zevalu zeval, şemsi güneşin. Ve ahiruhu son vakti, hu o öğlenin. İza ne zaman ki sare dönüştü zilli, gölge kulli, her şeyin şeyi, mislehu onun misli. Ba'de sonra zilli gölge, zavali, zeval payı, yani gölge payı. Vel asru ikindi ve evvelu ikindinin vakti, vaktiha ikindinin vakti, ziyadetu daha fazla, ala üzerine zilli, gölge misli, misli ile yani. وَاَخِرُهُ o ikindinin son vakti وَالْفِلْ اِخْتِيَارِ güzel olan yani tercih edilen vakit ila kadar zilli gölge مِثْلَيْنِ iki misli وَفِلْ cevazi cevaz olan yani caiz olan vakit ila غُرُوبِ ila kadar غُرُوبِ batana şemsi güneş batana kadar والمغرب akşam ve vaktuha onun vakti vahidun birdir. Onun vakti birdir. Ve huve o vakit gurubi batmasıdır. Neyin batması? Şemsi güneşin. Ve bir miktarin bir miktarla ma yüezzinu o miktar ki ezan ma o ki miktar ki yüezzinu ezan okur ve yetevaddeu abdest alır ve yasturu örter avrete avretini ve yuqimu salate ve yuqimu ayakta durur salate namaza ve yusalla namaz kılar hamse beş rekaatin rekatlar vel işa'u yatsı ve evvelu ilk vaktiha o yatsının vakti idha ne zaman ki gâbe battı şefake şefakuş şafak battı hangi şafak ahmeru kırmızı şafak ve ahiruhu son vakti hu o yatsının nen fil ihtiyari tercihte olan ila kadar sülüsi üçte bir leyli gecenin ve fil cevazi tercihte olan ila tulu'i kadar ila kadar tulu'i doğuncaya fecri fecir şafak atıncaya kadar hangi fecir? Fecir sani ikinci fecir. Ve subhu sabah namazının ve evvelu ilk vaktiha ilk vakti o sabah namazın vakti tulu'u doğuşu fecri şafakın doğuşuyla sani ikinci şafak ve ahiruhu o sabah namazının son vakti fil ihtiyari tercihte olanı ila asfari ila kadar esfari sararıncaya kadar. Yani ortalık sararıncaya kadar. Ve fil cevazi caiz olanda neyi caiz olanda ila kadar tulu'i doğuncaya şemsi güneş. Evet. Burada kısa bir ifadeyle efendim namazın hükümlerinde bahsedildi. Bu namazın hükümlerinin işte efendim öğlen namazında başladığı farz namazları beştir. Öğlen namazın ilk vakti güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyletmesiyle başlar. Son vakti ise her gölgenin kendi misline benzemesi yani benzerine dönüşmesiyle zilli zevaldan sonra gölge payı çıktıktan sonra öğlenin ilk vakti bitmiş olur. Yani güneş tam tepeye gelip zilli zeval dediği yani hafif biraz gölge payı efendim meylettiği zaman ilk vakti olur. Efendim zilli zevaldan gölge payı çıktıktan sonra öğlenin son vakti bitmiş olur. İkindinin vakti ilk vakti gölgenin misli benzerinden daha ziyade olması ile ilk vakit girmiş olur. Yani gölgenin son vaktinden gölge mislisiyle bir daha ziyadeleşirse ikindinin ilk vakti girmiş olur. Son vakti ve tercih edilen vakit ise gölgenin iki misline ulaşmasıdır. Cevaz vakti ise güneş batıncaya kadar olan zamandır. Akşam namazının vakti, bu vakit bu namazın vakti birdir. Bir vakti var. O vakit de güneşin batmasıyla girmiş olur. O girmiş olan vaktinin müddeti ve miktarı ise bir ezan okuyacak kadar. Yani bir ezan ne kadar okunur? Kaç dakika okunur? Ve bir abdest alıncaya kadar. Veya avret yerlenen üstünü başını örtecek kadar. Yani üstünü başını giyecek ve kamet edip beş rekat namaz kılıncaya kadar olan bir zamanda namaz vaktinin sona, o akşam namazının vakti sona erer. Yani o vakti nasıldır? Bir kişi abdest alacak, üstünü giyinecek, beş rekat namaz kılacak, o kadar zaman içinde onun son vaktidir. Yani ondan sonrası akşam vakti çıkar. Yatsı vakti ise, yatsı namazı ilk vakti kırmızı şafağın kaybolmasıyla başlar. Son vakti ve tercih edilen vakit ise gecenin üçte biri geçinceye kadardır. Yani gece yarısına kadar. Cevaz vakti yani ruhsat verilen vakit ise ikinci fecrin doğuşuna kadardır. Yani caiz olan vakit de ikinci fecrin doğuşuna kadar. Sabah namazının vakti ise ilk vakti ikinci fecrin doğmasıyla başlar yani imsakın girmesiyle. Son vakti ve tercih edilen vakit ise gün aydınlanmadan sararıncaya kadar olan vakittir. Cevaz vakti ise güneş doğuncaya kadardır. Evet, burada kalıyoruz. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde biraz bunların teferruatları üzerinde duracağız. Ondan sonra